العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله في حمد وثناء نبي كريم رؤوف الرحيم صاحب التكريم عليه الصلاة والتسليم في بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام صلاۃ و تبریک پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر محشم مکرم سامعین کرام گرامی حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام پر محاسن مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم ہمارے روزہ ہماری تراوی جملہ عبادات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے اور آنے والی جملہ عبادات استقامت اور استقلال ایمان اور احتساب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان گرامی، تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے ضرورت نبوت، منصب نبوت، تعظیم نبوت اور اب حقیقت نبوت کے زاویے سے ہم نبوت کے تعارف کی طرف چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس جو کل گزرا اس میں آپ حضرات نے علماء ربانی کی زبان سے بالخصوص شیخ الاسلام حجت الاسلام حضرت امام غزالی، امۃ المتکلمین امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرضوان کی گویا کہ تحقیق سے اس بات کو سماعت فرمایا کہ وہ احادیث اور وہ قرآنی آیات جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت پر دال ہے، شاہد ہے، ناطق ہے، عادل ہے، اس کو ان علماء نے، ان اصولی علماء نے، ان متکلمین علماء نے جن کا شعبہ اسلامی عقائد کو مرتب کرنا ہے، اسلامی عقائد پر مخالفین نصارہ یہود اور مجوسی فلسفیوں کے جو اعتراضات ہیں اس کو رفع دفع کرنا ہے اور آنے والی امت کے لیے قرآن و سنت سے ثابت شدہ صحیح عقائد کی صحیح روش کو عقلاً اور نقلاً دلائل کے ساتھ آراستہ، مرتب، مزین، مرفع کر کے گویا کہ امت مرحومہ تک پہنچانا ہے۔ اس میں کل کے درس میں آپ حضرات نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت پر سب سے پہلے سورہ آل عمران سے آیت کریمہ فرما لی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو تمام عالمین کے لوگوں میں سے چن لیا، بزرگی دے دی، فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت امام راوی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر شریف کے اندر 606 ہجری آپ کا سنے وصال ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ استفاق کیا ہے، چننے کی وجہ کیا تھی اور لوگوں کے مقابلے میں ان میں خصوصیت کیا تھی، کیا مقام ان میں تھا کہ جس کی بنا پر ان کو گویا کہ چن لیا گیا۔ تو آپ نے یہ جملے اپنی کتاب میں تحریر فرمائے جو اسلامی دستاویزات کے اندر ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے، اور تعریف نبوت اور تعارف نبوت میں ایک اصول، بنیاد اور ایک شرط کی جو ایک حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لابد وان یکونوا مخالفین لغیرہم فی القضایا الجسمانیۃ والقضایا الروحانیۃ، اس بات پر امت کا اجماع ہے اور یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جہاں پر ہم اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کا پیغمبر تصور کریں اور اس کا گویا کہ نبی تصور کرے، رسول تصور کرے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس کے ساتھ لازم ہے ماننا، شرط ہے ماننا کہ ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا بد و یکون مخالفین لغیرہم، کہ حضرات انبیاء کرام مخلوقات خداوندی میں مختلف ہوتے ہیں حیثیت کے اعتبار سے، اور ان کو مختلف ماننا اور لوگوں سے ممتاز ماننا اور لوگوں سے جدا ماننا یہ ضروریات نبوت کے اہم شک میں سے ہیں، اور کن چیزوں میں ممتاز ماننا ہے، کن چیزوں میں متعارف ماننا ہے۔ فرماتے قواعد جسمانیت و قواعد روحانیت، انسان کا دار و مدار دو جہتوں پر ہے، ایک انسان کا ظاہر ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے، ایک انسان کا باطن ہے جس کو روحانیت کہا جاتا ہے. تو فرمایا حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جن کے سینوں پر اللہ اپنا عرفان اور اکرام نازل کرتا ہے, جن کے سروں پر اپنی خلافت اور نیابت اور منصب کا تاج رکھتا ہے, وہ عام انسانوں سے جسمانی اعتبار سے بھی معلیٰ ہوتے ہیں اور روحانی اور باطنی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. فرمایا اس کو ماننا ضروری ہے, اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے نبوت کے پیغام ہی کو قبول نہیں کیا. جس طرح کہ اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک ماننا, ساتھ میں یہ بھی ماننا ہے کہ رب کریم ہر عائب سے پاک ہے, کن کہہ کر وجود میں لاتا ہے, کن کہہ کر معدوم کرتا ہے, مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے, زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے. یہ ساری شرطیں اس کے ماننے کے لیے لازم ہے. اگر کوئی کہے اللہ ایک تو ہے لیکن وہ پیدا نہیں کر سکتا, تو گویا کہ اس نے شرط کو مان کر اس طرح انکار کر دیا ہے جس طرح اس نے خدا کی وحدانیت کا انکار کر دیا ہے. تو بلا تشریح اسی طرح اس بات کو سمجھ لیجیے, حضرات انبیاء علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے اور ان پر ایمان لانے کے لیے یہ شرک اشد ضروری ہے. اس لیے امام راضی نے اس کو لا مدعا یعنی ضروری اور لازم ہے یہ چیز کہ حضرات انبیاء کرام جسمانی قوت کے اندر بھی اور باطنی اور روحانی قوت کے بھی امت اور خلق خدا سے اعلیٰ ہوتے ہیں. پھر میں نے اس کی مستقل تشریح کی آپ کے سامنے کہ روحانی قوت کو تو ابھی رہنے دیجیے, وہ تو پھر احمد نبوت میں ہم اس کا کلام کریں گے. لیکن اگر جسمانی قوت کی طرف آئیں تو جسمانی قوت بھی انسان کی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک قوت مدرکہ, انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے جس سے وہ اشیاء کی چیزوں کو جان لیتا ہے, پہچان لیتا ہے. اور ایک قوت محرکہ جو انسان کے اندر برقی رفتار ہوتی ہے کہ جناب اس میں جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی تیزی رفتار کے ساتھ وہ سیر و تفریح کرتا ہے اور جاتا ہے. تو اب قوت مدرکہ جس سے انسان, قوت مدرکہ کو آپ عقل بھی کہہ سکتے ہیں, ذہن بھی کہہ سکتے ہیں, یا وہ صفت بھی کہہ سکتے ہیں, وہ شان بھی کہہ سکتے ہیں, وہ عظمت بھی کہہ سکتے ہیں, جس سے انسان اشیاء کی حقیقت کو جان دیتا ہے. تو قوت محرکہ تو سفر معراج اس پر دلالت کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت رفتار کیسی ہے. قوت مدرکہ یعنی ذہن اور عقل کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں, ایک اس کے معاون حواس ظاہری ہوتے ہیں, ایک حواس باطنی ہوتے ہیں. تو حواس ظاہری پانچ ہیں, دیکھنا, سونگنا, سننا, چکھنا, چھونا. یہ گویا کہ پانچ چیزیں جو ہیں قوت سامعہ, باصرہ, شامہ اور اسی طرح گویا کہ لامسہ, ذائقہ, یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ قوت مدرکہ کے اندر پہلے معاون ہیں. اور دوسرے معاون جو ہیں وہ قوت باطنہ ہے, حواس باطنہ ہے, جس کو حس کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت نے جسم میں یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جسم کو اللہ نے دو طاقت دی, ایک سمجھ کی طاقت دی, ایک رفتار کی طاقت دی. سمجھ کی طاقت کو دو حصوں پر تقسیم کیا کہ اس کے اندر سمجھ یا تو ظاہری حواس سے آئی تھی یا باطنی حواس سے آئی تھی. اب ظاہری حواس جو ہے وہ پانچ ہے, باطنی حواس جو ہے وہ بھی پانچ, لیکن علماء نے اس کو ایک بھی ذکر کیا ہے. اب پانچ جو ظاہری حواس ہے اس میں سے پہلی احساس جو ہے وہ باصرہ ہے, دیکھنے کی طاقت. اب عام انسان کے دیکھنے کی طاقت کیسی ہوتی ہے اور حضرات انبیاء کے دیکھنے کی طاقت کیسی ہوتی ہے, اس پر ہم کلام کریں گے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ حضرات انبیاء کرام کے گویا کہ حادثہ ظاہرہ جو ہے وہ تمام انسانوں سے مختلف ہے. جب حادثہ ظاہرہ انسانوں سے مختلف ہے تو ان کی قوت مدرکہ بھی مختلف ہوئی, جب ان کی قوت مدرکہ مختلف ہوئی تو پھر ان کا گویا کہ جسمانی طاقت بھی گویا کہ اعلیٰ ہو گیا. تو گویا کہ ترتیب کے ساتھ یہ طے در طے اللہ رب العزت کی کمال اور فضیلت جو انسان کے اندر رکھی ہے, اس کو کھولے بغیر, اس میں کھوج لگائے بغیر, اس کو ٹٹولے بغیر ہم حضرات انبیاء اکرام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے تشریح میں بار بار کئی زاویے سے, کئی الفاظوں سے آسان کر کر کے آپ کے سامنے گویا کہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیے پہلی صفت جو ہے انسان کے اندر جس سے عقل اور ذہن استفادہ کرتا ہے, ذہن جس تصویر کو قبول کرتا ہے, عقل جس سے علم کو پیدا کرتی ہے, وہ ہے احساس. اور احساس میں سب سے بڑی چیز ہے نظر, دیکھنا. احساس خاص طائب باصرہ, دیکھنے کی طاقت ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کسی چیز کو, دیکھ کر محسوس کرتا ہے تو ذہن اس کی تصویر چھاپ لیتا ہے اور وہ چھپنے کے بعد عقل کے دماغ میں پہنچ جاتی ہے, عقل کے راہ میں پہنچتی ہے تو جیسی تصویر عقل کے پاس پہنچے گی عقل ویسے ہی علم اس پر مرتب کر لے گا. تو پہلی چیز جو علم کو پیدا کرنے والی ہے, پہلی چیز جو ذہن میں تصویر کو چھاپنے والی ہے, پہلی چیز جو علم کو دعوت دینے والی ہے وہ ہے نظر کی طاقت, جس کو قوت باصرہ کہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جب احساس ختم ہو جاتے ہیں اور احساس کی ضرورت پیش نہیں آتی تو اس کے بعد غیب کا دروازہ کھلتا ہے. اب حضرات انبیاء کرام کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا, کیونکہ حضرت امام راضی نے دعویٰ کیا اس چیز کا کہ وہ جسمانی طور پر بھی آ رہا ہے, روحانی طور پر بھی آ رہا ہے, تو اس سے پتا چلا کہ ان کے احساس ہم سے مختلف ہیں اور ہمارے احساس ان سے مختلف ہیں, یعنی ہمارے احساس اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کل میں نے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب اور مقام ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, وہ کذالک ابراہیم وہ کذالک نوری ابراہیم, اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض, زمین اور آسمان کی تمام گویا کہ بادشاہی ہمارے راز ہم نے دکھائے. وہ کیا چیز دکھائی؟ کل بھی میں نے تشریح کی, آپ حضرت امام راضی کے زبان سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تفسیر میں یہ کیا موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دکھایا گیا. فرمایا انہ تعالی قوا بصرہ, اللہ نے حضرت ابراہیم کی بصارت کو اتنی طاقت دے دی اور اتنا مقوی کر دیا, حضرت ابراہیم کی ظاہری آنکھ کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی, حتی شاہد جمیع الملکوت من الاعلی والاسفل, یہاں تک کہ انہوں نے زمین سے لے کر آسمان تک اور اس زمین سے نیچے لے کر نیچے تہ تک ساری چیزوں کا شاہد جمیع الملکوت, ہر چیز کا آپ نے مشاہدہ کر لیا. فرما اللہ رب العزت نے آپ کی بصارت میں گویا کہ اتنا اتنی طاقت اور اتنی عظمت گویا کہ بھی انہ تعالیٰ قوا بصرہ, اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی آنکھوں کی بصارت کو انتہائی مقوی کر لیا کہ حتی شاہدہ جمیع الملوک ملکوت, یہ کہ آپ نے تمام کے تمام اللہ کی بادشاہی جو ساتوں آسمان کے اندر ہے ساتوں زمین کے اندر ہے سب کے چپے چپے آپ نے ملاحظہ فرمائے, یہاں تک کہ جنت میں آپ نے اپنے گھر کو بھی ملاحظہ فرما لیا. ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بصارت کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا, میں اس پر آج تھوڑی مزید تشریح آپ کے سامنے کروں گا, اعتراضات کے جوابات بھی پیش کروں گا, اس لیے کہ بصارت یہ علم کو پیدا کرتی ہے, بصارت علم کو پیدا کرتی ہے اور حاضر ناظر کا مفہوم علم ہے. میں نے کل بھی عرض کیا آپ کے سامنے, اللہ رب العزت نے انبیاء کو صفت نور نبوت عطا فرمائے جس سے وہ دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کی صفت کے ساتھ قرآن بھی دیا کہ آپ نور نبوت سے بھی دیکھتے ہیں اور قرآن کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اللہ فرماتا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَعْبَثٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اللہ فرماتا ہے کوئی خشکی کی چیز نہیں کیونکہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے, بعض اس کا حصہ خشکی پر ہے بعض اس کا تری پر ہے. آج سائنس اس کی کھوج کر رہی ہے, 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَعْبَثٍ اللہ فی کتاب مبین, کہ نہ کوئی خشکی کی چیز ہے نہ کوئی طریق کی چیز ہے مگر محبوب سب کو جمع کر کے ہم نے قرآن رکھ دیا ہے. فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ, ہر چیز کو ہم نے لپیٹ دیا اس کا حساب بنا دیا اور کیا کر دیا اس قرآن مجید کے اندر رکھ دیا, اس قرآن مجید کے اندر ہم نے رکھ دیا. اور پھر اللہ نے شاہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, محبوب اتنی عظیم کتاب میں نے تیرے سینے پر اتاری کہ جس میں ساری خشکی کا بیان ہے ساری تری کا بیان ہے, جب یہ کتاب جس میں ہر شے کا بیان ہے ذرے ذرے کا بیان ہے محبوب جب تیرے سینے کو اتر گئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اس کے ذریعے رب نے تجھے سب کچھ سکھا دیا جو تو جانتا نہیں تھا اور تیرے رب کا تجھ پر یہ بہت بڑا فضل ہے. یہ تینوں آیتیں گویا کہ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ سرکار کو علم قرآن کے ذریعے دیا گیا, یعنی سرکار نور نبوت سے بھی ملاحظہ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے بھی ملاحظہ کرتے ہیں. اور اہل سنت کے لیے عقیدہ ہے کہ جب تک توجہ سنیے, جب تک قرآن اترتا رہا 23 سال کے عرصے میں تو سرکار کے مشاہدے میں اضافہ ہوتا رہا, جب قرآن مکمل اتر گیا سرکار نے مکمل کائنات کا مشاہدہ کر دیا, تکمیل قرآن کے بعد نزول قرآن کو مکمل ہونے کے بعد سے اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا جمیع علم مصطفیٰ کو عطا کر دیا گیا اور جمیع انسانوں کا مشاہدہ بھی آپ کو کرا دیا گیا. نہ ہم اس کے پہلے کے قائل ہیں نہ اس کے درمیان کے قائل ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بتائیے حضرت وہ حضرت مریم کے سامنے جب قلم ڈالے جا رہے تھے پانی کے اندر تو اللہ فرماتا محبوب تو اس وقت نہیں تھا جس وقت یہ معاملہ ہوا, ہم نے کہا جناب ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ علم شکاب علیہ السلام کے مشاہدے میں نہیں آیا ہو کیونکہ ہم شروع کے درمیان کے قائل نہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہر ممکنات کا علم سرکار کو دے دیا گیا, امت کے سارے فرد کے اعمال آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اور دکھائے جا چکے, تو ہم نے کہا یہ عقیدہ ہمارا تکمیل قرآن کے بعد کا ہے, تفسیر خادم میں کئی احادیث موجود ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت مجھ پر پیش کی گئی، سگا فرماتے ہیں میری امت مجھ پر پیش کی گئی، مجھے بتا دیا گیا کہ مجھ پر ایمان کون لائے گا اور کفر کون کرے گا. فرمایا کہ دیکھو ایک صحابی کا نام لیا، یہ میرا صحابی نا کس کے گھر کی چھت پر مجھے امت پیش کی گئی اور مجھے سب کے چہرے بتا دیے گئے. یہ عزیز الفاظ ہے، مجھے اپنے امت کے چہرے بتا دیے گئے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. جو سرکار نے مسجد نبوی میں درس لیا، دیکھو اس حدیث کو سن کر آپ کتنے خوش ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے نا، کہیے سبحان اللہ. جب میرے آقا نے یہ حدیث منبر پر پڑھی تھی نا، تو منافقین ایک دوسرے کی بغلیں بجانے لگے اور کندھے مارنے لگے کہ لو یہ کہتے ہیں کہ سب کے چہرے بتا دیے گئے اور ہم تو ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کو تو پتا ہی نہیں ہے. اب یہ حدیث کو آپ لے آئیے صحیح بخاری شریف کتاب العلم کے اندر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر قیام کیا اور فرمایا کہ ما بال فی قومی تعین فی علم، کیا ہو گیا اس قوم کو جو میرے علم پر تانا کرتی ہے. وہ ادھر کسر کسر کر رہے تھے، یہاں میرے آقا کو سب پتہ چلے گا. یہ کہتے کہ رب نے بتایا، میں نے کہا اسی طریقے سے مان لے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جب سے تجھے یہی منوا رہے ہیں، لیکن تیرے دل کی تکلیف اتنی مہلی ہو گئی کہ تیرے دل پر یہ لکھا ہی نہیں جا رہا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ رب بتاتا ہے، تجھے نہیں بتاتا، نبی کو بتاتا، یہی نبی کا امتیاز ہے. اس طریقے سے مان لے، ربی بتا رہا ہے تجھے نہیں بتا رہا، لیکن نبی کو سب بتا رہا ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن نبی کو سب پتا ہے کہ لوگوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ کھا کر کیا آ رہے ہیں، کھائیں گے کیا، رکھیں گے کیا، بچا کیا رہے ہیں. ساری چیز کی تفصیل دے دی جاتی ہے. جو سرکار نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا میرے علم پر تانا کر رہے ہیں، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر جلال فرمایا کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں میری مسجد میں وہ اٹھ کر چلے جائیں. اس حدیث کو دونوں کو ملا کر اگر دیکھیں، سرکار رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کو جلال جب آتا ہے جب لوگ آپ کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کی علم کی کمی بیان کرتے ہیں. اور میرے آقا خوش کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ آپ کے علم کی شان بیان کرتے ہیں، اور جب آپ کی علم کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو میرے آقا پھر ان کو مغفرت کی دلیل عطا فرما دیتے ہیں. یہ آپ ساری باتیں آگے سوال فرمائیں گے. پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں، پہلے ہم شر کو دیکھ لیں تاکہ خیر پتا چل جائے، پہلے ہم کفر کو دیکھ لیں تاکہ ایمان پتا چل جائے، پہلے مرض اور بدبودار کو دیکھ لیں تاکہ پاکیزہ خوشبو اور صحت مندی ہمارے سامنے واضح ہو جائے، پہلے ہم منافقین کو دیکھ لیں تاکہ مومنین کی تمیز بعد میں آ جائے. باب لے کے سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا ہم لوگوں کو جو میرے علم پر تانا کرتے ہیں، اٹھ جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے. تو وہاں سنے لگے ان کو کیا پتا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا یا فلاں بھی فلاں، اور اس اشارے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں جانتا بھی ہوں، اب اگر تم نہیں اٹھے تو میں تمہارے باپ کا بھی نام لوں گا. اور مجھے کہنے لگے یہ تو ابھی مکہ سے آئے مدینے میں، ان کو کیا پتا ہمارا باپ کون ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہی وہ گندگی ذہن میں تھی منافقین کی کہ وہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے. یہی وہ گندگی تھی برابری کی. وہ کہتے جناب ہم جب نہیں جانتے تو یہ کیسے جانتے تھے. اور صحابہ اپنی انگلیوں کو زمین میں پیوست کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ سرکار جناب میں ہیں. وہ جان رہے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول ہیں یا ہم جیسے نہیں، اور وہ پلیت جو صفوں میں دیگر بیٹھے ہوئے ہیں ان خناسوں کے ذہن میں یہ کہ ہماری طرح ہے، ان سے کیا ہو سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا باپ کا نام لے میں پکاروں گا، اٹھ جاؤ. جب وہ نہیں اٹھے، صحیح بخاری کے اندر میرے آقا نے فرمایا یا فلا بن فلا، یا فلا بن فلا، یا فلا بن فلا، یا فلا بن فلا، فخرج فخرج فخرج فإنک منافق، نکلو میری مسجد سے اے فلا کے بیٹے فلا، اے فلا کے بیٹے فلا. ان کی داڑھی پر تو منافق نہیں لکھا تھا، داڑیاں تو ان کی لمبی لمبی تھی، اتنی بڑی پگڑیاں تھی، پہلی صف میں سردار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. لیکن جب میرے آقا کا پھر ان کا مذاق اڑایا تو میرے آقا کو اپنی اجازت دے دی کہ محبوب تیری زبان کو میں نے ہی بند رکھا تھا، اب میں ہی کھولنے کی اجازت دیتا ہوں، بول ان کو نکال مسجد سے باہر. اب میرے آقا نے فرمایا کہ اٹھو یہاں سے، اے فلا کے بیٹے فلا، فلا کے بیٹے فلا، نکلو یہاں سے، تم سارے منافقین کے منافقون ہو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، اپنی چادریں کندھے سے اٹھائی اور منافق کی گردن پر ایک پاؤں پر باندھی اور مسجد سے اٹھا کر پھینکنا شروع کیا. اب وہ گھبرا گئے کہ عمر کہاں ہے، کہیں عمر تو نہیں، یہ تو چادر سے پکڑ رہے ہیں، عمر کو تلوار سے اڑا دے گا. جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر نماز میں آنے سے مؤخر ہو گئے. جب آپ اپنے گھر سے جلدی جلدی آنے لگے، یہ منافقین یہاں سے بھاگنے لگے، راستے میں حضرت عمر سے ٹکر ہوئی. جب حضرت عمر سے ٹکر ہوئی، اللہ اکبر، حضرت عمر کی چادر گر گئی. حضرت عمر کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا کہ شاید جمعے کی نماز ختم ہو گئی ہے اور یہ سارے مقتدی نکل کر جا رہے ہیں. حضرت عمر نے ان سے کچھ نہیں کہا اور چادر اٹھائی، اپنے منہ سے لگائی. اور آپ مسجد میں جیسے داخل ہوئے تو آپ دیکھے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اس میں صحابہ نعرے لگا رہے تھے. اور حضرت عمر جیسے آئے تو مولا علی آپ سے چمٹ گئے، فرمایا عمر مبارک ہو، اللہ نے منافقوں کو ذلیل کر لیا. اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، سنواز بھی بہم مرتا ہے کہ ہم انہیں دو عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر محبوب انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹیں گے. تو یہاں سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے کہ پہلے ہم انہیں دو عذاب دیں گے، ایک عذاب تو نے مسجد میں دیا، ایک عذاب ان کو قبر میں دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اس کے بعد ہم اس عذاب عظیم یعنی جہنم کی طرف پھیر دیں گے. تو سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی, اس میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہوا اور منافقین کی جنت کا بھی ثبوت ہوا. اسی کتاب العلم میں ایک اور واقعہ موجود ہے کہ جس میں حضرت عمر خود موجود تھے مسجد کے اندر, اور جب میرے آقا نے منافقین کو مسجد سے نکالا, بلکہ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ ما بال قومی تعین فی علمی, لوگ میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں, صحیح بخاری کتاب العلم یہ کیا پڑھتے پڑھاتے میں حیران ہوں. صحیح بخاری کتاب العلم میں ابتدائی صفوں پر یہ روایت ہے, میرے آقا نے جلال میں فرمایا کہ یہ اپنی صفوں میں میرے بارے میں مخمصہ کرتے ہیں, سلونی سلونی سلونی اما شیطان, پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے الى یوم القیامت, جو تم قیامت تک پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, یہاں تم پوچھو گے اللہ کے رسول منبر پر اس کا جواب دے گا. سلونی امر کسی کا فرما سلونی سلونی اما شیطان, وہ تو نہ پوچھ سکے, ان کے باپ دادا تو نہ پوچھ سکے, ان کی ضروریت آج کتابیں لکھ رہی ہے, رسول اللہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے. میں نے کہا تمہارے باپ پہلے پوچھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا, نہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہوتی نہ کوئی بات ہوتی. اس لیے کہ میرے آقا نے تو پہلے کہہ دیا کہ سلونی سلونی اما شیطان, پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو, اما شیطان جو تم پوچھو گے پوچھ لو, الیوم القیامت قیامت تک جو ہونے والا ہے اس سے پوچھ لو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, لوگ ان کو ماں کی گالی دیتے تھے کہ تیرا باپ تو ہے ہی نہیں, اب کتنا حساس مسئلہ ہے, اگر نبی کو علم نہ ہوتا تو وہ صحابی کبھی اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتے؟ وہ یہی ڈرتے کہ پتہ نہیں سرکار کچھ کہہ دیں گے تو گالی مضبوط ہو جائے گی. اگر نبی اس صحابی کا عقیدہ اس ابو الاعلیٰ کی طرح ہوتا تو جناب وہ کبھی سوال نہ کرتے, وہ کہتے کہ لو چلو ابھی تو گالیاں پڑ رہی ہیں, اگر میں نبی سے پوچھ لوں, نبی کو تو آتا جاتا ہے عیاذ باللہ, کچھ نہیں وہ ہماری طرح ہے عیاذ باللہ. اور اگر وہ ہاں کہہ رہے اور کہیں کہ جناب سب تجھے کہتے ہیں, تیرا باپ نہیں ہے, تیرے باپ کا کوئی نام ہی نہیں ہے, تیرے باپ کون ہے پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر نبی نے بھی ہاں کہہ دیا تو یہ قیامت تک میرے لیے بہت فکار ہو جائے گی. لیکن نہیں, وہ صحابی تھے, وہ حبی نہیں صحابی, وہ کھڑے ہوئے اور کہا حضور میرا باپ کون, لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. سکان فرما حذافہ, صحیح بخاری کے حدیث ہے, فرما حذافہ وہ خوش ہو گئے, جھوم گئے اور مسجد میں کہا گواہ ہو جاؤ میری ماں بدکارہ نہیں ہے, اللہ کے رسول نے میرے باپ کا نام لے لیا ہے حذافہ, اب قیامت تک کے لیے میرا نسب اب جبریل بھی اس کی گواہی دے گا. حذافہ ایک لمبی گاڑی والا شیطان کھڑا ہوا مسجد کے اندر, جو سرکار کے ساتھ پہلی سب میں نماز پڑھتا تھا, اس نے کہا حضور میرا ٹھکانے کہاں ہے؟ دیکھو وہ تو سمجھتے تھے کہ سرکار جانتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی ماں پر بھی بھروسہ تھا, سرکار سے تصدیق کروانا چاہ رہے تھے, وہ جانتے تھے سرکار نے کہہ دیا حذافہ. اب اس کو سرکار کے علم پر بھروسہ نہیں, اس کو اپنی ظاہری تقوی پر بھروسہ تھا کہ سرکار اب دھوکہ کھائیں گے معاذ اللہ, کیونکہ میری اتنی بڑی پگڑی ہے, اتنا بڑا جبا ہے, ابھی دیکھو مسواک بھی میرے ہاتھ میں ہے, پگڑی بھی میری ہے, داڑھی بھی میری ہے, اب سرکار کہیں گے ارے تو تو غوثیت کے مقام پر ہے, تو تو قدبیت کے مقام پر ہے, تو تو صوفی با صفا ہے, تو اپنے ٹھکانا کیا پوچھتا ہے؟ صحیح بخاری معاہدہ فرمائیے, اور مسلمانوں یہ حدیث کو صرف نعرے تک نہیں, اس کو گھر میں غور بھی کیجیے گا سونے سے پہلے کہ خدا کے رسول کو خدا نے کیسا علم عطا فرمایا ہے. وہ بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور میرا ٹھکانا, سرکار نے فرمایا جہنم. صحیح بخاری شریف, فرمایا جہنم, اور سرکار کا چہرہ سرخ تھا, حضرت عمر تیسری صف کے اندر تھے, کھڑے ہو گئے اور سرکار کی طرف آئے اور گھٹنوں کے بل گر گئے اور کہا یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خدا ہمارا رب ہے, آپ ہمارے رسول ہیں, دین ہمارا اسلام ہے, خدا کے واسطے سمر سمائیے رحم کیجیے. عمر کہتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ انگور کے دانے کی طرح انار کے دانے کی طرح سرخ تھا جب حضرت عمر نے واسطے دیے, سرکار اس طرح اسلام ممبر سے اتر کر حجرے میں تشریف لے گئے. تو اب انداز لگائیے ان لوگوں کی بدبختی پر جو میرے آقا سے علم کا مذاق اڑاتے ہیں. اب علم کا مذاق یہ نہیں ہے کہ سرکار کا علم ایسا تھا ویسا تھا, ایسا بھی لکھا ہے انہوں نے, لیکن یہ بھی مذاق ہے کہ شاہ صاحب دیکھو کیسا علم ثابت کر رہے ہیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے لیے منافقین کا طریقہ ہے, تیرے ذہن میں یہ خناس آیا کب کہ تو نبی کے علم کو اپنے سے تقابل کر رہا ہے؟ یہی تیرے ذہن سے دور کرنے کے لیے ہم نے درس رکھا ہے, اسی کو دور کرنے کے لیے یہ بات رکھی ہے کہ جناب یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے جو مومن کے دل میں آتا ہے اور دیوس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور جس کے دل میں نبی کی تعظیم آ جاتی ہے تو ایمان کہیں پر بھی اس کے دل کو اپنا مسکر بنا لیتا ہے. میرے دوستو آپ اس حدیث پر غور کریں, میری تقریر کو متشددانہ نہ کہیں بلکہ سرکار کے اس عمل کو دیکھیں آپ, کہ جب اس نے کہا کہ میرا ٹھکانہ کیا, سرکار سمجھ جہنم, اس غریب صحابی نے کہا حضور لوگ میری ماں کو گالی دیتے ہیں اور مجھے تانا دیتے ہیں, حضور میرا باپ کون, سرکار نے نہیں پوچھا پہلے اپنا نام تو بتا, اپنی برابری بتا, تیری ماں کو تو نام بتا, کہیں میری رشتے دار لگ رہی ہوگی, کہیں سے کوئی رشتہ ہو رہا ہوگا, تو میں کہیں اپنی تاریخ کے اعتبار سے کسی سے میں نے سنا ہوگا, تو تو ایسا کر اپنا نام بتا دے, اپنی ماں کا نام بتا دے, اپنے محلے کا نام بتا دے, اور اپنے جاننے والے کا نام بتا, تاکہ میں تیرے باپ کے بارے میں کچھ جستجو کروں. کچھ نہیں, بلکہ فرما حضور میرا باپ کون؟ سرکار نے فرما حذافہ. حذافہ نہ اس کی ماں کا نام پوچھا, حالانکہ تحقیق کے نفر کا یہی طریقہ ہوتا ہے, ماں کا نام پوچھا جائے گا, اس کے چچا کا نام پوچھا جائے گا, اس کے ماموں کا نام پوچھا جائے گا, اس کی برادری پوچھی جائے گی, اس کا محلہ پوچھا جائے گا, لوگوں کی شرافت دیکھی جائے گی کہ ہاں جب اس کے دیگر اور گھر والے شرافت والے ہیں, بدکار نہیں ہے, تو لہٰذا اس میں غم یہ ہے کہ یہی بدکارا نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے کوئی تفصیل نہیں پوچھی, بلکہ شاہ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے, اور اس کی ظاہری شرافت بھی تھی. میں کہتا ہوں آج ہماری صفوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کہے تو شاہ صاحب سفید گاڑی کی اپنے لحاظ نہیں ہے, تو آج ہمیں تو دھوکہ دے سکتے, لیکن نبی کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. اس لیے تو قیامت تک کے لیے سند ہو جاتی ہے. اس کی داڑھی کا میرے آقا نے لحاظ نہیں کیا, اس کی پگڑی کا نہیں کیا, کیونکہ وہ کھڑا ہی چنڈ بن کر ہوا تھا, اور زیادہ بنیا بن رہا تھا کہ میرے ظاہری تقوی کو مصطفیٰ کہیں گے اوہ تو تو بڑا میرا کہیں کا صحابی ہے, تو تو میری ہر سنت پر عمل کر رہا ہے, بلکہ میرا آقا نے فرمایا تو جہنمی ہے, اس لیے کہ تیرے دل میں میرے لیے بغض ہے, تیرے دل میں میرے علم کی توہین ہے. اللہ اکبر. تو یہ علم جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے حبیب کو عطا فرمایا, نور نبوت کے ذریعے عطا فرمایا, اور اس کے ذریعے سرکار کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ پر ساری امت پیش کر دی گئی, اسی بات سے منافقین کو چڑ ہوئی تھی. یہ حدیث ہم بار بار پڑھیں گے, اس لیے کہ صحیح منافقین چڑے تھے, اور اسی وجہ سے منافقین پر عذاب آیا تھا, اور سرکار نے فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی گئی, ان کے چہرے مجھے دکھائے گئے, ان کے چہرے مجھے دکھائے گئے, اور مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا. اللہ اکبر. تو ہم اہل سنت و جماعت کا قیدہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جسم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود یہ نہیں, ہم کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نور نبوت سے امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. ان کی سیاہ کاریاں بھی سرکار کے علم میں ہیں, ان کے حسنات بھی سرکار کے علم میں ہیں. تو کسی چیز کا علم دو طریقے سے آتا ہے, یا تو بندہ وہاں پر موجود ہو, اور موجود ہونے کے دو معنی, یا تو جسم کے ساتھ موجود ہو یا دیکھ رہا ہو, تو دونوں کا علم کا ذریعہ کہا جاتا ہے. اس لیے عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے, علماء سے پوچھا گیا کہ جناب یا حاضر ہو یا ناظر ہو کہنا کفر تو نہیں؟ علامہ شامی سے پوچھا گیا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے یا حاضر یا ناظر کہنا کفر تو نہیں؟ اس لیے کہ حاضر کا معنی جسم کے لیے آتا ہے کہ جسم کے لحاظ سے جو موجود ہو, اور ناظر اس کو کہتے ہیں جو آنکھ کی ٹکٹکی اور یہ جو ہے آنکھ کی جو کالی ڈوری ہے اس کے اندر جو سیاہ بیلا ہے چھوٹا سا, اس سے دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں, اور یہ دونوں معنی خدا کے لیے نہیں بن سکتا. تو علامہ شامی سے پوچھا گیا کہ یا حاضر ہو یا ناظر ہو کہنا کفر ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں, اس لیے کہ حاضر کا معنی عالم کے لیے جاتا ہے. تو پتا چلا کہ حاضر کا معنی عالم کے لیے آتا ہے, تو جو جانے گا وہ حاضر ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور نبوت عطا فرمائی, اور قرآن کے ذریعے آپ کو مشاہدہ بھی کرایا, جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں, اور آپ جاننے کی وجہ سے حاضر و ناظر کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یقون رسول علیکم شہیدا, ہم نے محبوب آپ کو آپ امت پر مطلع اور نگہبان بنایا. اب دیکھیں یہاں پر معنی کیا بنتا ہے, دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے وہ یقون رسول علیکم شہیدا. یہاں پر شہید سے پہلے آلہ آیا. حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ جب شہید کا صلہ آلہ بنے گا تو گواہی مخالفت میں جائے گی, حالانکہ یہاں تو اللہ ان کی موافقت میں گواہی کی بات کر رہا ہے. یعنی اگر ہم آلہ کو شہید کا صلہ بنائیں تو معنی یہ ہوگا کہ محبوب ہم اس سے تیری امت کے خلاف دوائی لینے والا بنا کر بھیجا, کہیں تو تبھی معنی بنے گا, کیونکہ آپ کو امت کی موافقت میں گواہی لیں گے. تو فرمایا یہاں سے کیا معنی بنے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ الا شہید پر نہیں بلکہ رقیب پر ہے, اور اس کا معنی شاہ رضی صاحب تفسیر عظیم میں لکھتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یقون رسول علیکم شہیدا اے رقیبا. رقیب کہتے ہیں نظر لگا کر دیکھنے والے کو. فرمایا محبوب ہم نے تجھے تیری امت پر نظر لگانے والا بنا کر بھیجا, اور شاہ رضی صاحب فرماتے ہیں قیامت تک جو امت پیدا ہوگی وہ جس نیکی کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جس بدکاری کی بنا پر خدا کی بارگاہ سے دور ہو رہی ہے سرکار اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. فرمایا اسی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں گواہی دیں گے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ نہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گواہی نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا پھر یہ کہ اللہ نے سرکار کو شاہد تو کہا ہے کئی جگہ پر, اللہ صلی اللہ کا شاہدا وہ یقین رسول علیکم شہیدا سب کہا ہے. اسی دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم ساری امت پر ایک گواہ بنا کر لائیں گے, اور ان سب پر تجھے گواہ بنا کر لائیں گے. ساری امت پر ہر نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے, اور اس پر تجھے گواہ بنا کر لائیں گے. یہ قرآن کے اندر گویا کہ موجود ہے. اب دیکھیے اگر نبی کو گواہ بنا دیا گیا اور سرکار بھی صلی السلام کل قیامت کے دن اگر ایسی دوائی دیں گے کہ ابو بکر ذرا تم ذرا وہ چوپڑی لے آؤ کاپی لے آؤ ذرا بتاؤ تمہارے دور میں کتنے لوگ اسلام لائے تھے تاکہ مجھے پتا تو چلے اس لیے خدا کو دوائی دیں گے عمر تم بھی لے آؤ جنرل مشرف تم بھی لے آنا تمہارے ملک میں زلزلہ آیا تھا کیا ہوا تھا ایسا پوچھیں گے سرکار یہ ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار کو علم نہیں تو یہ کرامت کاتبین کو جانتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جا کر سرکار کو بتائیں گے فرشتے جا کر دوسرا جواب یہ دیتے ہیں فرشتے جا کر سرکار کو بتائیں گے پھر سرکار گواہی دیں گے تو میں نے کہا یہ شہادت مطلق کو نہیں شہادت ان شہادت یعنی سرکار گواہی پر گواہی لے کر دے رہے ہیں تو میں نے کہا اتنا چکر کی ضرورت کیا تھی سرکار کی جگہ پر ان فرشتوں کو گواہ بنا دیا جاتا اللہ ان کرامت کاتبین ہی کو گواہ بناتا لیکن اللہ نے ان کو شاہد نہیں کہا سرکار کو شاہد کہا پتا چلا کہ فرشتے لے جا کر اگر اللہ کے رسول کے دربار میں یہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں تو یہ علم کی نفی نہیں بلکہ دربار کے آداب ہے کہ وہ محمد عربی کا دربار ہے جس کے درباری اور خادم اللہ کے فرشتے ہیں جو لاکھ یہ ساری چیزیں وہاں پر پیش کرتے ہیں اور کل قیامت کا دن ہوگا تو ساری امت کو اللہ جمع کرے اور بنی اسرائیل سے پوچھے گا کہ تم نے کفر کیوں کیا آج سورہ طہٰ کی نماز میں گزری ہے تم نے بچڑے کو عبادت کے لیے کیوں چنا وہ کہیں گے اللہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ تو خدا ہے اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا تو کہیں گے نہیں مولا ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو کہا تمہارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں اللہ دیکھو سب جانتا پتا چلا کہ سوال کرنا اگلے علم پر دلالت نہیں کرتا ٹھیک ہے سرکار فرمایا تمہارے پاس کوئی نبی آیا نہیں بولا نہیں اگر کوئی نبی آتا تو بھلا ایسی ذات کو ہم کبھی انکار کر سکتے تھے کہ جو مالک کی امید دیر ہے اللہ حضرت موسیٰ حضرت نوح سب کو بلائے گا کہ تمہاری قومیں تو کہہ رہی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا وہ قوم کہہ رہی اللہ ہم خود گئے وہ سب بتایا ہم نے اور تیری وحدانیت کا بتایا اللہ رب العزت فرمایا کہ دیکھو یہ تو سارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتایا بتایا بتایا وہ ان کی امت کہہ گی کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ انہوں نے ہم کو حق بتایا تو ہی بتائی یہ مصنف ابن شہبہ سیاح میں ہر جگہ پر یہ روایت موجود ہے وہ یقین رسول اللہ علیہ وسلم کے تحت اس کی تفسیر میں سارے مفسرین نے روایت لائی ہے سارے انبیاء کہیں گے کہ یا اللہ ہماری حقانیت کی دلیل امت محمدی ہے حالانکہ ہم نے حضرت موسیٰ کو نہیں دیکھا حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا حضرت لوط کو نہیں دیکھا حضرت ہود کو نہیں دیکھا یہ ساری امت پیش کی جائے گی اور ساری امت کہیں گے یا اللہ امت محمدی انشاءاللہ ہم سب مل کر کہیں گے یا اللہ حضرت موسیٰ نے یہ پیغام پہنچایا یہ قوم جھوٹ بول رہی ہے تو وہ قوم کہے گی یا اللہ پوری عدالت لگی ہوئی ہے یا اللہ یہ تو ہمارے دور میں تھے یہ ہمارے زمانے میں تھے یہ ہمارے بارے میں کیسی گواہی دے رہے ہیں کہ جناب یہ پیغام پہنچایا اللہ فرمائے گا ہاں بات تو ٹھیک ہے تم نے کیسی گواہی دی وہ کہیں گے مولا یہ ہم نے نہیں دیکھا ہم اگر کسی چیز کو دیکھیں تو اس میں دھوکا ہو سکتا ہے لیکن ہم کسی چیز کو سنیں تو وہ بات فریب ہو سکتی ہے لیکن یہ ساری حقانیت جو ہم گواہی دے رہے ہیں اس کو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے پتا چلا اس وقت سارے انبیاء کی بڑا مصطفیٰ سے ہوگی تو پتا چلا سرکار کو کسی سے خبر لینے کی ضرورت نہیں بلکہ سارے لوگ سرکار سے خبر لے کر اپنے اسلام کو ثابت کریں گے اور کافروں کے کفر کو ثابت کریں گے یہ کہتا ہے سرکار ساری امت کے فرق کو جانتے ہیں میں نے کہا جی بالکل اللہ نے سرکار کو طاقت کا فرمائی سرکار اپنی امت ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے یہ چلتا رہے گا درد تو ان شاء اللہ میں اس میں بات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا تو کہتا ہے صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس کا آپ کیا جواب دیں گے یہ بہت بڑی دلیل ہے لیکن اب آپ خود اس کا جواب سنیں گے تو آپ ہنسیں گے کہ جناب سر مڑا تو عقل کو نہیں مڑ دیں گے یہ کہتے جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب امتیوں کو جانتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ اللہ کے ذریعے اللہ ہم نے ذرا جملہ ذرا ہمارا عقیدہ واضح کرو اللہ کے ذریعے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تمہیں میری یہ محبوب کو دی ہے اور اللہ مشاہدہ کرواتا ہے جب اللہ مشاہدہ کراتا تو خوب نہیں چلتا ہے اللہ جب شان دے رہا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے جناب اللہ سب کروا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جس سے آپ کے دعوے پر ضرب لگتی ہے میں نے کیسے کل قیامت کا دن ہوگا رسول پاک فرماتے ہیں کہ حوض پر کچھ منافقین پیش کیے جائیں گے یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہر مناظرے میں پیش ہوگی کہ حوض ایک اوسر پر چند منافقین کو پیش کیا جائے گا اور سرکار حوض پر پانی پلا رہے ہوں گے وہ ہوں گے کافر ہوں گے منافق اور سرکار ان کو کہیں گے او میرے صحابی میرے صحابی میرے صحابی تو اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے صحابی نہیں ہے انہوں نے تیرے بعد تیرے دین میں نخرے پیدا کیے تھے تیرے دین میں بدعت پیدا کی تھی تو غالب اللہ بتا دے گا تو اللہ کے نبی کہیں گے سخکن سخکن دور ہو جاؤ اس سے میں تم سے بیدار ہوں میں تم سے بیدار ہوں تو کہا دیکھو اگر نبی سب کو جانتے ہوتے تو یہ بات نبی کو پتا نہیں ہوتی کہ منافق آ گیا ہے میں نے کہا یہ واقعہ تجھے تیرے ابا نے بتایا یہ واقعہ اگر سرکار کے علم کی نفی ہے تو یہ واقعہ تجھے بتایا کس نے بتا دیا اللہ کے رسول رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا منافقین آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے اور اللہ مجھ سے یہ کہے گا میں ان کو نکالوں گا. ارے مولوی صاحب پڑھا کیا آپ نے, خود سرکار کی زبان سے ساری باتیں بھی سمجھ رہے ہو, پھر سرکار کا یہ اعتراض کر رہے ہو, پھر سرکار کی خبر نہیں ہے. جواب دیں, ایک جواب تو اس کا کہ یہ تو خود اس کی دلیل ہے. دوسرا جواب یہ جو حضرت ابن کثیر نے اپنی کتاب میں نقل کیا, دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں لیا, الوداعی والنہایۃ کے بھی موجود ہے کہ جس وقت سرکار یہ وحی بیان کر رہے تھے نا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن میرے ہوش سے محروم ہو جائیں گے, وہ جام نہیں پی سکیں گے, اور ایک منافقین کا گروہ آئے گا, میں ان کو اپنا صحابی کہوں گا, رب کریم سما کا محبوب یہ تیرے صحابی نہیں ہے بلکہ انہوں نے تیرے بعد دین میں رکنا پیدا کیا تھا, میں ان کو اپنے آپ سے دور کر دوں گا. سرکار کے صحابی حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے, وہ رونے لگے, سرکار کہنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا حضور دعا کریں گا میں ان میں نہ ہو جاؤں. اب دیکھیں اگر سرکار کو علم نہ ہوتا تو سرکار کہتے ہیں مولا میرے صحابی کی خواہش بہت اچھی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں, اور ان میں کون ہے میں تو نہیں جانتا, تو ہی جانتا ہے, تو لہٰذا یا اللہ میرے صحابی اگر ابو دردہ اس میں سے ہے تو تو نکال دے اور میرے صحابی کو نہ رکھنا, جواب یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن جب حضرت ابو دردہ نے اسی روایت کی کشمیر میں کہا کہ حضور ذرا میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ رب کریم مجھے منافقین سے نہ رکھے, سرکار نے دعا نہیں کی بلکہ بدجتا فرمایا ان کا رستہ نہیں ہوں, ان میں ہے جب جو دعا کروں, ان میں ہے کیا جو میں دعا کروں. اللہ اکبر, سیدنا ابو دردہ کو سرکار نے جواب دے کر بتا دیا کہ یہ اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے اور اس پر خوش ہو کر بشارت لینا مومنین کا طریقہ. حضرات گرامی, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مشاہدے کی وسعت عطا فرمائی, مشاہدے کا کمال عطا فرمایا. اس پر میں مختصراً وقت رہ گیا ہے, اس پر چند دلیل پیش کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ حاضر ناظر کا عقیدہ اور اس کے اعتراضات کے جوابات چلتے رہیں گے. سنن ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الزہد صفحہ نمبر 57 پر یہ روایت موجود ہے جس میں آقا نے اپنا مقام اپنی امت کا مقام بتایا, فرما انی ارا ما لا ترون, انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے, جو میں سن سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے. اب داؤد شریف کے اندر موجود ہے, سرکار نے فرما انی اسمع واتیت السما, کیا آسمان چڑھ چڑھ کر رہا ہے تم سن رہے ہو عمر؟ کہ حضور نہیں, فرما میں سن رہا ہوں. سرکار نے سر مقدس کو اٹھا کے فرمایا یہ 7 آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں میں ان کی صفوں کو دیکھ رہا ہوں, صفوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کے بوجھ سے آسمان چڑھ چڑھ کرتا ہے, میں اس کی آواز سے بھی سن رہا ہوں. یہ حضرت عمر کے اوپر سرکار نے اسلام اسلام نے شاہ فرمایا, انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ حضور ہم کو نہیں دیکھ سکتے, ظاہر سی بات وہ جانتے تھے کہ آپ منصب رسالت پر فائز ہیں اور آپ جسمانی طاقت میں بھی امت سے آنا ہے اور روحانی طاقت میں بھی امت سے آنا ہے. تھوڑا سا آگے میں اس موضوع کو لے کر چلتا ہوں, اس پر ایک دفعہ دوسری بات کر لیجیے. اب یہ دیکھنا جو ہے یہ تو میرے آقا تو سید المحبوبین ہیں, سارے محبوبین جو خدا کے ہیں نا جتنے محبوب ان کے سردار ہیں میرے آقا. یہاں تو صحیح بخاری کی روایت واضح طور پر موجود ہے جس سے دیکھنا سننا کتنے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے سرکار کے غلاموں کا بھی, سرکار تو سید المحبوبین ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کی کثرت کرتا ہے اور پھر وہ نوافل کی طرف آ جاتا ہے اور میری محبت کو ڈھونڈتا ہے, لوگ خواب و خرگوش میں سہ رہے ہوتے ہیں, وہ رات کے اندھیرے میں میرے لیے کھڑے ہو کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نوافل پڑھ کے میری محبت کو چاہ رہا ہوتا ہے, رب کریم فرماتا فائدہ احببت ہوں, پھر میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. فرمایا جب میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں, صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 983, فرمایا جب میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں, فکم تو سمع ہوں الذی یسمع بہ وبصر ہوں الذی یبصر بہ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ تو عام مسلمان کی بات رب کریم فرما رہا ہے. اور تھانوی صاحب اپنی کتاب بحث الغبر میں لکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور سے سن لے گا اور مطلع ہو جائے گا تو لہذا یہ شرک ہے. کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور کسی کو دور سے پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ میری بات کو جانتا ہے شرک ہے. میں نے کہا تو پھر کوئی سبزی والے کو دور سے پکارے, او سبزی والے وہ بھی جانتا ہے کہ مولانا مجھ سے رومال نہیں خریدیں گے, ٹوپی نہیں خریدیں گے, سبزی خریدیں گے. تو ایک تو آپ نے اس کو پکارا بھی اور پھر وہ آپ کی پکار اس عقیدے کے ساتھ آپ نے پکارا کہ سبزی والے, تو وہ بھی جانتا ہے کہ جناب یہ مجھ سے سبزی مانگ رہا ہے, تو جناب یہ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا. حامی صاحب اسی باتیں کرتے کیوں ہوں کہ جناب ساری امت کے مسلمہ اس سے شرک علیہ عز باللہ اللہ عظیم آتا ہے. یہاں میرے رب نے خود فرمایا کہ جب عام مومن بندہ اللہ کی محبت کا جامع اوڑھ لیتا ہے تو رب کریم شاہ فرماتا ہے میں اس ناکے بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ رب کان بننے سے پاک, رب آنکھ بننے سے پاک, فرما رب کے انوار اس کی آنکھوں میں اترتے ہیں, اس کی سماعت میں اترتے ہیں. فرما فیضا سارا نور و جلال اللہ تعالی سمع القریب والبعید وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى بَشْرًا رَأَى الْخَلِيفَةَ وَالْبَيْضَ فرمایا جب اللہ کے انوار اس کے آنکھوں پر اترتے ہیں, جب یہ انوار جلالیہ اس کی آنکھوں پر اترتے ہیں تو وہ دور اور قریب کو ایک جیسا دیکھتا ہے. جب اللہ کے انوار اس کے کانوں پر اترتے ہیں تو دور اور قریب کو ایک جیسا سنتا ہے. اب جس کے کان بنے خدا, جس کی آنکھیں بنے خدا, وہ دیکھے مولوی صاحب کی طرح تو بننے کا فائدہ کیا ہوا, وہ دیکھے ہماری طرح تو سننے کا فائدہ کیا ہوا. اللہ اکبر. تو یہاں یہ فضیلت دی جاتی ہے کہ تمہارے مادی کام ایک لمٹ تک سوچتے ہیں, اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے, بلکہ بڑی چیز اس کے حضور حاضر کر دی جاتی ہے. بڑی چیز اس کے حضور حاضر کر دی جاتی ہے اور وہ اس چیز کا مشاہدہ کر دیتا ہے. اس پر ہم آگے روایت کو سنیں گے. یہاں پر میں حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مشکات میں, تاریخ الخلفاء میں, طبقات ابن سعد میں, البدایہ والنہایہ میں وہ واقعہ حضرت صاحب والے جو موجود ہے, میں اس میں تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کئی علماء سے سنا ہوگا, یہاں پر اس کی مزید تشریح کرنے کے لیے کہ دیکھیں اللہ کے پیاروں کی نظریں کہاں تک جاتی ہیں. 1500 میل دور نہادن کے علاقے پر جب جنگ ہوئی, حضرت عمر نے 1000 سے زیادہ کا لشکر حضرت صاحبیہ کے حوالے کیا اور روانہ کر دیا. جنگ وہاں پر شروع ہو گئی. جنگ کا سما احد کی طرح ہو گیا کہ جب کافر بھاگ گئے تو انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے جس طرح سے خالی بھی بری آ گئے, اسی طرح یہاں کے بھاگے مسلمان سمجھ گئے چلو یہ بھاگ گئے, لیکن وہ پیچھے سے گھوم کے پہاڑی کی طرف سے آئے اور مسلمان بھی تو پہاڑی کی جانب تھے. ان قریب سال کے لیے وہاں سے حملہ کرتے. عین جمعے کی نماز کا وقت ہے, حضرت عمر مسجد نبوی کے اندر 1500 میل سے دور کے زیادہ فاصلے پر مدینے میں مرکز کے منبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمان لے رہے ہیں. اب غور سنی, حضرت عبدالرحمان بن عوف, حضرت مولا علی سب بیٹھے ہوئے, جگری آ رہے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر پر نکاحت کے عالم ہے, بڑھاپا ہے, عمر کا آخری حصہ ہے. عین اس وقت جب کافر پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر مسلمانوں کی پیٹ پر حملہ کرنے لگے, اب جس طرح میں بات کرتے کرتے کسی اور موضوع پر چلے جاؤں تو آپ کہیں گے لگتا ہے شاہ صاحب کا روزہ لگ گیا تھا, تھک گئے ہوتا ہے. تو حضرت عمر تکلیف کر رہے ہیں کسی موضوع پر, آپ نے منہ پھیرا اور فرمایا یا سارے تل جبل, یا سارے تل جبل, جبل جبل جبل. جب تین دفعہ آپ نے جملے ارشاد فرمائے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے, ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے, ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے, تو صحابہ اکرام تو سمجھ گئے کہ عمر تو فراست کا بادشاہ ہے. لیکن جو صحابہ کی اولاد جوان بیٹھی تھی نا وہ ہنسنے لگی, ہمارا امیر بوڑھا ہے. طبقات ابن سعد میں اللہ نے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ صحابہ کی اولاد جو تھی جو عمر کو نہیں جانتی تھی, حضرت علی کے قریب دو جوان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہنسنے لگے. حضرت علی نے ان کی بات سنی, وہ کہہ رہے تھے ہمارا امیر المومنین بوڑھا ہو گیا ہے. یہ بات کرتے کرتے کہاں چلا گیا, حضرت علی نے ان کی طرف دیکھا اور بڑی آنکھ نکال کے فرمایا یہ عمر ہے. کہا یہ عمر ہے, یہ جب راز بتا دے گا نا تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے. خیر مجمع ختم ہو گیا. عبدالرحمان بن عوف کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ عمر نے کیا کر دیا, لیکن حضرت علی کو جان گئے تھے کہ عمر نے کچھ دیکھا ہے اور عمر کا مشاہدہ بالکل پرجستہ ہے. اب آپ دیکھیے نماز جب ختم ہو گئی حضرت عمر حجرے میں چلے گئے. جب حجرے میں جا کر بیٹھ گئے عبدالرحمان بن عوف, آپ جی دوست آپ اندر گئے اور حضرت عمر سورج گئے, تمہیں ضرورت کیا تھی بات کرنے کی؟ وہاں مجمے کے اندر مدینے کی گلی میں بچے ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہمارا امیر بوڑھا ہو گیا. بال رات میں کہ ہمارا امیر مجنون ہو گیا ہے کہ جناب وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. حضرت عمر کیونکہ ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے, آپ نے سر کو جھکا کے رکھا, آپ نے کہا نہیں عبدالرحمان کے لوگ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن حضرت عبدالرحمان کے لوگ انتہائی جذبات آپ سے الجھنے لگے. فرمایا کہ آپ ممبر رسول پر کھڑے ہیں, جب یہ جملے آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ آپ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ نے ایسی بات کر دی, حضرت عمر نے سر جھکا کے فرمایا عبدالرحمان میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, خدا کی قسم حضرت ساریہ کو پہاڑ کے اور سے کافی پکڑ رہے تھے اور میں نے دیکھا اس لیے میں نے پکارا. حضرت عبدالرحمان بن عوف نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن اس دل والی آپ سے بچ جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. جب یہ جواب دیا عبدالرحمان بن عوف کہتے ہیں الٹے پاؤں واپس ہو گیا, کیونکہ حضرت عمر کو جلال آ گیا تھا. الٹے پاؤں جب میں واپس ہوا ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ لشکر لے کر آ گئے. جب مدینے میں آپ داخل ہوئے ہیں, مدینے میں جب آپ داخل ہوئے ہیں تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں, حضرت ملا علی قاری شرح مرقات مشکات میں لکھتے ہیں, دیکھو کہ میں جس کی میری تقریر آپ اکثر سنتے ہیں لیکن کبھی باہر میں آپ کو دور سے پکاروں اور فاصلہ مجھ میں اور آپ سے دور ہو, بھلے میری آواز آپ تک پہنچ جائے لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے یہ کون ہے. اس لیے کہ جب آواز فاصلے بڑھ جاتے ہیں خواہ آواز پہنچ جائے, پہلی بات تو آواز پہنچنا مشکل لمبے فاصلے میں, اگر پہنچ بھی جائے تو تذبذب کا شکار ہوتا ہے, ہاں یہ وہ تو نہیں, یہ وہ تو نہیں, یہ وہ تو نہیں, لیکن یہ بات قریب آ جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو یہ ہے. اب حضرت عمر نے چیخ ماری 1500 میل دور, حضرت ساریہ نے آواز سنی. حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں اس ایک کرامت میں کئی کرامتیں ہیں. فرمایا ایک کو جنگ کا مارکا آپ کو روشن ہوا, ایک. فرمایا پھر ایک کو آپ کی آواز وہاں تک پہنچی, دو. فرمایا پہنچی کیسے, کوئی تذبذب اور وہم نہیں, ان کے دلوں میں بھی یہی آیا کہ یہ عمر ہی ہے. فرمایا ایک مارکے کا روشن ہونا کرامت, ایک وہاں تک آواز پہنچنا کرامت, آواز کا اپنی صحت کے ساتھ پہنچنا یہ سب سے بڑی کرامت. جب وہ لوٹ کر آئے اور انہوں نے گویا کہ صحابہ کے مجمع میں یہ بات کہی, وہ سارے بچے جو شرمندہ ہونے لگے, تو مولا علی نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا, میں نے کہا تھا نا یہ عمر ہے, جب یہ اپنے راز کو کھولے گا تو تمہارا حال کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ روایت اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ میرے آقا کا مرتبہ تو بہت بلند ہے, کیونکہ جس نے صوفیت کو نہیں دیکھا وہ نبی کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ شریعت میں جو روحانی کو دخل نہ دے وہ کسی کو نہیں سمجھ سکتا. روحانیت والے طریقت والے لوگ ہی انسان کو سمجھتے ہیں, جو انسان کو سمجھے گا وہ ولی کو سمجھے گا, جو ولی کو سمجھے گا وہی نبی کو سمجھے گا. ورنہ یہ داڑھی رکھنا, امامہ رکھنا, یہ ظاہری صورت تو ہے, لیکن جب تک باطن میں روح کو چلا نہیں ملے گی اور طریقت کا فیضان اور گویا کہ وہ شجر زیتون تمہارے اندر آگ کو بھڑکائے گا نہیں, جب تک تم پر اسلام روشن نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جواب پر سارے لوگ شدر ہو گئے, لیکن مولا علی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جبکہ تمام معاملہ رفع دفع ہو گیا, اللہ اکبر. یہاں سے علماء نے یہ بات پکڑی کہ جناب اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو غیر نبی بھی ہو تو اس کو یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے. سرفراز دکھنوی صاحب ہمارے پڑوسیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ اس مسئلے سے جان کیسے چھڑاتے, اس لیے کہ یہاں سے دور سے مدد کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے. اور دیکھو یہاں سے کیسی بات ثابت ہے, حضرت عمر نے دور سے پکارا نا, خالی نعرے کے لیے پکارا یا مدد کے لیے پکارا؟ تو جب یہاں سے یہ قاعدہ ثابت ہوا, یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب دور سے پکار کر مدد کی جا سکتی ہے تو دور سے پکار کے مدد لی بھی جا سکتی ہے, کیونکہ جب دور سے پکار کر مدد کرنا شرک نہیں تو دور سے پکار کر مدد لینا بھی شرک نہیں. لہٰذا اگر کوئی یا غوث اعظم کہے اور یا رسول اللہ کہے, خواب علی نمبر پر آئے برداد معلّہ میں کوسوں میل دور فرق ہے, لیکن مدد کا تعلق روح کے ساتھ ہے. روح کے لیے مسافتیں نہیں ہوتی, لیکن حضرت عمر نے ثابت کر دیا کہ دور سے مدد پہنچانا بھی جائز ہے, دور سے مدد لینا بھی جائز ہے. یہاں کی بات واضح ہوگی. اب آپ دیکھ لیں یہاں پر دوسرا نقطہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں دور نہیں چھوٹے ڈرتے ہیں لوگ دور سے, کہتے ہیں نہیں, وہ رائے سنت میں لکھتے ہیں نہیں, گلدستہ تو ہی لکھتے ہیں نہیں, دور نہیں تھا. روایت تو صحیح ہے لیکن وہ دور سے عمر نے نہیں پکارا تھا. میں نے کہا بھائی مولانا کیا باتیں کر رہے ہو, 1500 میل دور نہیں ہوتا. بولے نہیں دور تو ہوتا ہے, لیکن اللہ نے وہ, اب یہ لفظ دور سے بہت ڈرتے ہیں کہ دور سے تو پھر شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ تو کوئی اور خدا ہوگا جو دور ہوگا, ہمارا خدا تو دور نہیں ہے, تم دور سے ڈرتے کیوں ہو؟ بولے نہیں دور نہیں تھا. تو میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں مولانا, دور نہیں تھا, 1500 میل دور نہیں ہوتا. بولے نہیں 1500 میل دور تو ہوتا ہے, لیکن یہ حضرت عمر کی کرامت تھی اور اللہ نے وہ 1500 میل کے میدان کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. تو دور ہوا؟ میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا جو خدا 1500 میل کے مقام کو اٹھا کر ان کے سامنے رکھ سکتا ہے, وہی خدا اس آواز کو وہاں نہیں پہنچا سکتا. یہ آپ نے کون سا تلسم بیان کر دیا یار, یہ آپ اتنے ڈرتے کیوں؟ کہ وہ خدا وہاں سے میدان اٹھا کر عمر کے سامنے رکھ سکتا ہے تو وہی خدا عمر کی آواز کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے, کام تو خدا کر رہا ہے, ڈرتا کیوں ہے تو؟ تو یہاں سے دیکھ لیا آپ کرامت کا ایک بین ثبوت وہاں سے واضح ظاہر اور شاہد ہے کہ رب کریم اپنے محبوبوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک یہاں پر پیش کرتا ہوں, اس کی تشریح انشاءاللہ کل سنیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری شریف کتاب الاذان الخشوع فی الصلاۃ کے بعد میں روایت موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست کرو. سارے صحابہ نے صفیں درست کی. آپ نے کئی علماء سنی ہوگی, کل انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح کی پڑھتے ہیں. صفیں درست ہو گئی تو صحابہ کہیں تعجب کر رہے, تو سرکار نے ان سے کہا حل تراؤنا قبلتی ہاں ہونا, تم کیا سمجھتے ہو میرا منہ قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے؟ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں. ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا یہ صحیح بخاری ہے, یہ بیش کے محمدی کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخاروں کو بخاری نہیں آتا. کسی نے خوب کہا لیکن اب یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں, کتاب الاذان ابتدائی صفحے ہیں اور خصوص الصلاۃ لفظ دیکھ رہے ہیں, سرکار کیسے چونکا دینے والے لفظ بول رہے ہیں, شسبر کرنے والے لفظ بول رہے ہیں. یہ لفظ جب بولے جاتے ہیں توجہ لینی ہوتی, جب اہم مقام دینا ہوتا ہے فرما حل کراؤں گا کہ ہاں ہوں نا تم کیا سمجھتے ہو میرا منہ کتنے کی طرف ہوتا ہے میرا منہ کتنے کی طرف ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں جملے کیا فرما رہے ہیں. سرکار کا قول یہ سچ ہے لیکن آپ قسم اٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ساتھ میں قسم اٹھا رہے ہیں, موقف کر رہے ہیں. فرما حل کراؤں گا کہ لتی ہاں ہوں نا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے. واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من ورائے الظہر. خدا کی قسم میرا چہرہ قبلے کی طرف ہو پھر بھی میں تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں, تمہارے سجود کو دیکھتا ہوں. وانی لاراکم من ورائے الظہر, میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھ لیتا ہوں. یہ بخاری کے حدیث ہے, یہ بخاری کے حدیث ہے. فرما تم کیا سمجھتے ہو میں آگے دیکھتا ہوں؟ فرما آگے نہیں دیکھتا, صرف میں آگے نہیں دیکھتا, تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے سجود کو بھی دیکھتا ہوں. اور رکوع سجود نہیں بڑا بڑا خشوع اور خشوع کہہ کر دل کی کیفیت کو فرمایا کہ نبی کسان ہے. اگر یہاں پر میں ایک دفعہ تحقیق میں لگا تو جناب یہ حدیث کتنی بات ہے, ہمارے مخالف جو ہے وہ کہتے ہیں جناب حدیث کا ترجمہ کریں کسی امام سے اس کی تفسیر نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب بہت اچھی بات ہے, اسی پر فیصلہ ہوگا. حدیث میں نے پڑھ دی. سرکار نے فرمایا کہ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فنا واللہ خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم, نہ تمہارے رکوع اور سجود مجھ سے پوشیدہ, نہ تمہاری دل کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ. فرما وانی لاراکم, بے شک میں دوبارہ تاکید دھر میں رہتا ہوں. ایک دفعہ قسم کھا کر فرمایا تمہارے رکوع تمہاری دل کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں, اب یہاں دوبارہ تاکید کہہ رہے وانی لاراکم, بے شک ضرور بضرور میں دیکھتا ہوں من ورائے الظہر پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں. میں نے کہا دیکھو شریف کا فیصلہ کر لو, ہم کسی نام سے کسی نہیں کر رہے, اس کے ترجمے پر فیصلہ کر لو. ترجمے میں راتا نے فرمایا کہ تمہاری دل کی کیفیت کو میں دیکھ رہا ہوں, پتا چلا میرے رب کی قدرت اور میرے رب کی عطا سے میرا محبوب روشن ضمیر ہے, معافی صدور کو جاننے والا ہے, دلوں کے راگوں کو جاننے والا. اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ تمہارے رکوع سجود تمہاری دل کی کیفیت کو میں دیکھتا ہوں. فرمایا کہ اور میں خدا کی قسم ضرور تمہیں دیکھتا ہوں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے. لیکن میں نے کہا تو ضرور تحقیق کرتے ہیں. ایسے حدیث مولویوں کے غیر مقلدوں کے امام بحید الزمان حیدرآبادی صاحب 11 جلدوں پر درخت مجھے سنیے گا کہ نہ ماننے کے 100 بہانے, یہ حوالہ دینے کا میں پابند ہوں کیسے میری ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. تاج کمپنی نے اس کتاب کو چھاپا ہے, تاج کمپنی کو قرآن چھاپتا ہے, اس نے اس کتاب کو چھاپا ہے 11 جلدوں پر ہے, تیسر الباری شرح بخاری. اس میں میں نے حدیث کی شرح دیکھی, وہ پتا کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا سرکار پیچھے کیسے دیکھتے تھے؟ فرمایا پیٹھ کے پر چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں. تو بس کہیے والا آخر والا یہ الفاظ موجود, واللہ یہ الفاظ موجود. کہتے سرکار کی پیٹھ پر چھوٹی چھوٹی آنکھیں موجود تھی. میں نے کہا تو آنکھوں کے اوپر کپڑا تھا کہ نہیں تھا؟ اگر اس آنکھ کو بھی لے لیں تو اس پر سرکار نے جبہ تو پہنا ہوگا, سرکار نے قمیض تو پہنا ہوگا. جب آنکھوں کے سامنے قمیض آئے پھر آگے شٹر گر جائے تو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تو سرکار کی صلوات و سلام کے اس آنکھوں کے جس پیٹھ پر جو آنکھیں تھیں تو ظاہر سی بات اس پر سرکار کا امامہ, امامے کا شملہ ہوگا, سرکار کا جبہ ہوگا, سرکار کا قمیض ہوگا, جو سرکار چادر پابندی سے کندھے پر رکھتے وہ ہوگی. اس کو چیر کر جو آنکھیں دیکھ رہی وہ تیرے پاس ہیں. پھر سرکار یہاں رکو ہی نہیں دیکھ رہے, دل کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر تیر کے پیچھے آنکھیں بھی تھی تو آنکھیں تھی تو کیا ہوا, وہ دل کو دیکھ رہی وہ بھی تو کوئی آنکھیں ہوں گی نا. پہلی بات تو یہ آنکھیں والا چکر کسی امام نے نہیں لکھا, اور اگر پورے لکھا بھی ہے تو یہ علاج کافی ہے کہ جناب وہ آنکھیں اگر ہماری طرح ہوتی تو جناب اگر ان کے منہ پر کپڑا اٹھا کر لے جائے کوئی تو کیا خبر ہو گئی کہ جناب ریمنڈ سے لے کر آئے کہاں پر چھوڑے, کوئی خبر نہیں ہوتی کہ سفر کون سا کٹا کہاں سے راستہ گیا. لیکن میرے آقا نے اس طرح کو سلام فرماتے ہیں اس میں کوئی تعمیر نہیں ہوگی, میرے آقا نے کیونکہ قسم کھا کر فرمایا ہے. اتنی تاکید کر رہے ہیں سرکار, بات تو کوئی ہوگی نا. اگر یہ آنکھوں کا چکر ہوتا, آنکھوں کی باتیں ہوتی تو میرے آقا اتنی قسم اٹھاتے. وہ نبی کے قول کو سمجھو, تم جھوٹوں کی باتیں سن سن کر تمہیں نبی کی سچائی پر بھروسہ نہیں رہا؟ یہاں نبی کی سچائی کو دیکھو, یہاں پر نبی قسم کھا رہا ہے, بے شک کہہ رہا ہے, لام تاکید کے ساتھ ضرور کہہ رہا ہے, اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں, تمہاری دل کی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں, اور بے شک میں ضرور دیکھتا ہوں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے. تو اتنی تاکید آخر کوئی بات تو ہے نا کہ جس کی بنا پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اسی کیفیت اور اسی احادیث مبارکہ کو لے کر ہم آگے چلیں گے, اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث اور روایت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات عالیہ اور آپ کے مشاہدات باہرہ کی طرف آپ کی توجہ لے کر چلیں گے. یہ احادیث مبارکہ جو پیش کی جا رہی ہے اس کو سماعت کریں, اس کو غور سے دیکھیں, اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے اور امام راضی واقعی میں عالم ربانی ہے, انہوں نے یہی حدیثیں پڑھی ہیں, اسی لیے آپ نے لکھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت سے ممتاز ہوتا ہے. وہ الگ ہوتا ہے جسمانی طاقت میں بھی اور روحانی طاقت کے اندر بھی. تو لہٰذا اس لیے امام رازی کو امام المتکلمین کہا گیا, اس لیے امام غزالی کو حجت الاسلام کہا گیا. یقیناً ان علماء لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات کیوں کرتے ہو, قرآن پڑھو نا. تو میں نے کہا قرآن سمجھ کے تو بھی تو کوئی تقریر کرے گا تو تیری تقریر کی وجہ میں امام رازی کیوں جاؤں, امام رازی کی تحقیق کیوں نہ لوں؟ کیونکہ قرآن کی جب تو پڑھے گا تو اس کا معنی تو پوچھا گا, تو وہ قرآن کا معنی قرآن تو نہیں ہوگا, تو بیان کر رہا ہوگا. تو لہٰذا جب تو بیان کر رہا ہوگا تو وہ تیری تقریر ہوگی, تو تیری تقریر سے بہتر نہیں میں امام رازی کی تقریر کو قبول کروں؟ تو لہٰذا بغیر کسی تلقین کے تو قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. اور اسی لیے فرمایا کہ فصل اللہ ذکر ان کو تم اللہ تعالیٰ بھول, جب تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا. تو دعا فرمائیے رب العزت سے کہ آج کی محفل میں اولیاء کاملین کے مقام عالیہ رفعت عالیہ حضرت ابو دردا کی ایک دعا کا بھی ذکر ہوا, حضرت ابو دردا کا مقدس نام لیا گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ آج کے رسول ان سے یہ حدیث ہم نے سنی کہ بے شک میں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے ہی دیکھتا ہوں قبلے کی طرف, خدا کی قسم تمہارے رکوع کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, تمہاری دل کی حرکتوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, بینی لآراکم من وراء ظہری, اور بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں. ہم دیکھ سکتے ہیں, سرکار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی ہے. تو سرکار قبر میں نبی نہیں ہے, بولو. جب نبی ہے تو سب ہوگا. کہتے ہیں یہ انتقال کے بعد ثابت کریں. میں نے کہا یہ انتقال غیر انتقال مولوی صاحب کہاں پہنچ گیا؟ یہ آپ کے ابا کی وراثت کا مسئلہ نہیں, جو انتقال اور غیر انتقال کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ منصب نبوت کی بات ہے. آج ہمارے گورنر صاحب شکری باغ کو گورنر کی سیٹ ملی ہے, تو جب تک ان کو سیٹ ملے گی سارے منصب اس کے ہاتھ میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ چاہے کہیں بھی جائے منصب تو رہیں گے, لیکن پانچ سال کے بعد سیٹ گئی تو منصب گیا. تو لہٰذا یہ سیٹ کی بدولت یہ انعام دیے جاتے ہیں. تو جب نبوت کا منصب دے دیا گیا تو نبوت کے انعامات بھی ملیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت کی سیدھے انعام نہیں ہے؟ اگر میرے آقا کو تم قبر میں بھی نبی مانتے ہو تو زندہ سرکار ہے اور مکے میں ہے, اس وقت بھی نبی ہیں, تو یہ آپ کا جسم نہیں دیکھ رہا, یہ آپ کی فیضان نبوت دیکھ رہی ہے. تو جہاں فیضان نبوت دنیا میں دیکھ رہی ہے, قبر میں بھی دیکھ رہی ہے, حشر میں بھی دیکھ رہی ہے. یہ تمہارے عقل کا دیوالیہ ہے کہ تم قریب دور زندہ قبر بار یہ جو تم چکر لگا رہے ہو نا, اس کو تم نے زکات کا چکر سمجھا ہے یا وراثت کا چکر سمجھا ہے؟ یہ نبی کی ذات ہے. جو نبی ہوگا اس کے ساتھ وہ صفت وابستہ رہے گی, جب تک موصوف رہے گا صفت اس کے ساتھ رہے گی. نبی جب تک نبی رہیں گے یہ کمال ان کے ساتھ رہے گا. اس کے یہ کہنا کہ کیا گنبد میں بھی دیکھ رہے ہیں کیا قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جب تک نبی رہیں گے وہ دیکھیں گے. میں نے کہا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے وہ قبر میں چلے جاتا ہے تو کیا ان ماں کی شادی کر لیتا ہے؟ ایک جواب کر رہا ہوں, بولے کر لیتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ باپ کی وہ صفت موجود ہے, وہ منصب موجود ہے, وہ باپ ہے. باپ کے منصب کی صفت کیا ہے؟ کہ اس کی ماں اس پر حرام ہو. تو جب باپ مر جائے اس کا منصب زندہ رہتا ہے, اس کی صفت ظاہر نہیں ہوتی, تو نبی قبر میں چلے جائے تو اس کی صفات کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ اگر تمہارے مذہب میں وہ جائز ہے تو کر لیا کرو, ہمارے مذہب میں جائز نہیں, لہٰذا ہم اپنے نبی کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں. جو عقید اللہ رب العزت سے اللہ ہماری اس تحقیق کو قبول فرمائے, ہماری فرامین کو قبول فرمائے, اللہ حق کو حق کہنے کی باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تعارف نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء کا تعارف ایمان کی جنا ہے, سینوں کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے, قبر کو منور کرنے کا ذریعہ ہے. دعا کیجیے ہم اپنے بچوں کو بھی اس کا سمجھائیں, محلے والوں کو سمجھائیں, دفاتر میں دوستوں کو سمجھائیں. اگر تقریر نہیں سمجھا سکتے تو کیسٹ لے جا کر دیں کہ جناب اس کو سنیں آپ, نبیوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے. اس کو سننے کے بعد پھر اگر آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر ایمان کی حلاوت آ جائے گی, چاشنی آ جائے گی, دماغ پر چاشنی آ جائے گی, دل میں ایمان کی چاشنی آ جائے گی. اور یہ چاشنی پھر ایسی ہے کہ یہ پھر نماز کو نماز بنا دیتی ہے, روزے کو روزہ بنا دیتی ہے, سنت کو سنت بنا دیتی ہے, بندے کو مسلمان بنا دیتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ جناب بندہ نام کا مسلمان ہو جائے اور کام اس کا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ یہ چیزیں بندے میں احساس پیدا کرتی ہے. یہ آپ کو مسلح پر بھی روکے گی اور آپ کی روح کو بھی مسلح پر روکے گی. اگر گنبد خضرا جاؤ گے تو روح بھی وہاں جائے گی اور جسم بھی وہاں جائے گا, اس لیے کہ تم سمجھو گے کہ قائد اعظم کی خبر پر نہیں آیا, محمد رسول اللہ کی خبر پر آیا, تاکہ تم اس کی تمیز واضح ہو جائے, واضح اور تشریح ہو جائے گی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو دل کو بھی دیکھتے ہیں, رکوع کو بھی دیکھتے ہیں, ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں, باطن کو بھی دیکھتے ہیں. اور یہ صفت کبھی ختم نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ انعام دینے کے بعد انعام چھینتا جب ہے, جب وہ ناشکرا ہو اور اگر شکر گزار ہو, رب کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا. تو سرکار تو شکر گزار ہیں اور زیادہ شکر گزار ہیں, تو سرکار سے تو چھیننے کا تصور ہی نہیں, اس لیے کہ ناشکر سے نعمت چھینی جاتی ہے. تو سرکار تو الحاظ اللہ ایسے نہیں, بلکہ سرکار تو شکر کی کثرت کرنے والے ہیں, اور قرآن کہتا ہے جو شکر کی کثرت کرتا ہے اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. تو میرے آقا سے تو نیکی میں اور اضافہ ہو رہا ہے, مرتبے میں اور اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ بدبخت چھیننے کی بات کر رہا ہے, چھینے گا تجھ سے اس لیے کہ تو ناشکرا ہے نبی کی طرف. یہ نہیں, رب نعمت دے کر چھینتا نہیں, رب نعمت دے کر آزماتا ہے. اگر وہ شکر کرے تو بڑھا دیتا ہے, شکر نہ کرے تو چھین لیتا ہے. اور یہ تو خدا کے نبی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ شاکر بنتے ہیں, جن کی تلقین سے لوگ خدا کو جانتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد کسی کی تربیت, کسی کی تذلیل, کسی کی تغلیظ نہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں, اپنی بات بڑھائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ہمارا مطمع نظر ہے, حضرات انبیاء اکرام کی محبت ہمارا مطمع نظر ہے, ہمارا اولین سرمایہ حضرت انبیاء اکرام کی تعریف ہے, ہمارا اولین عقیدہ حضرت انبیاء اکرام کی وجودی کو بیان کرنا ہے. ہمارا اولین مقصد جو اس پروگرام کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت انبیاء اکرام کا ذکر کریں, کیونکہ ان کا ذکر کرنے سے خدا خوش ہو جاتا ہے, اور جس سے خدا خوش ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے, آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. سر کو جھکا لیجیے, قصیدہ برہ شریف کی وہی متبرک الفاظ ہم دہراتے ہیں جو حضرت امام بوسری علیہ رحمت کے لیے شفا کا ذریعہ بنا تھا. حضرت امام بوسری کے لیے لا علاج مرض میں میرے حبیب کی تعریف نے کمال کر دیا کہ انہوں نے میرے حبیب کی تعریف کی, اللہ نے انہیں لا علاج مرض سے بڑی کر دیا اور انہیں صحت کاملہ دے دیا. تو میرے آقا کو خوش کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے مرض کو ختم کر دیا. اسی کیفیت کے ساتھ حضرت ابو دردا کا تصور کرتے ہوئے, بخاری کے رکوع اور سجدے والی حدیث کا تصور کرتے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی گئی, ان کے چہرے مجھے دکھا دیے گئے ہیں, اور میں جانتا ہوں مجھ پر کون ایمان لائے گا. خدا کے واسطے اپنا نام بھلا کر, اپنے آپ کو بھلا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد پاک کا تصور کیجئے, شہر پاک کا تصور کیجئے, اور اپنی تمام تر حاجتیں ذہن میں لائیے. جو دور دراز سے آئے ہیں ان کی خیر و عافیت کی دعا کی نیت کیجئے. جو حضرات یہاں پر شریک حال ہیں تمام کو مولا کریم دنیا و آخرت کی بھلائی سکون مرحمت فرما, اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ آج ہماری سب دعائیں صدقہ مصطفیٰ سے مبرور ہو جائیں گی. اور پڑھیے مل کے مبلغ العلم فیہ انہ بشر انہ خیر خلق اللہ کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خوف آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین مولا کریم ہمارا بیٹھنا اٹھنا قبول فرما. جو حضرات اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کر رہے ہیں مولا کریم اس کے بدلے میں دونوں جہان کی خوشی نصیب فرما, دل و دماغ کا سکون مرحمت فرما, قبر و حشر کی کامیابی نصیب فرما, دنیا کی تمام ذلت اور پریشانیوں سے محفوظ فرما, دنیا کی حسنات, دنیا کی کامیابی, دنیا کی ترقی, دنیا کی راحت اور سکون, اور آخرت کی کامیابی اور راحت و سکون سے لبریز فرما. مولا کریم یہ تعریف ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. مولا کریم ہماری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں, ہم گندے لوگ ہیں, لیکن تو نے یہ توفیق دی کہ ہم تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں. مولا کریم تیرے پیاروں کے ذکر سے ہم سے گندگیاں دور کر دے, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے قلب سے گناہوں کی بار کو دور فرما, ہمیں سچا پکا مسلمان بنا, ہمیں دین متین پر استقامت دے. مولا کریم موت برحق ہے, موت برحق ہے, موت تیری لقاء تیری وصال کا ذریعہ ہے. مولا کریم ہمیں اس شان سے موت دے کہ یہ منہ ہم تجھے دکھا سکیں, تیرے محبوب کو دکھا سکیں, قبر میں دکھا سکیں. مولا کریم ہمیں خاتمہ الخیر نصیب فرما, مرگ وکلمہ نصیب فرما, تیرے محبوب کی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. کل قیامت کے دن تیرے محبوبوں کے محبوب سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ, شفاعت کبریٰ سے, شفاعت وسطیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرحال فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ طه و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, بحق لا إله إلا الله.